श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। पदच्छेदः। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितं यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोहः अयं विगतः मम। अन्वय एवं शब्दार्थः। मदनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, त्वया आपने, यत जो, परमं परम गुह्यं गोपनीय अध्यात्म संगीतम्, अध्यात्म विषयक वचः वचन अर्थात उपदेश, उक्तम कहा तेन उससे, मम मेरा, अयम यह, मोहः अज्ञान विगतः नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्षो मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। पदच्छेदः। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्षः मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। ही क्योंकि कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, मया, मैंने, त्वत्तः आपसे, भूतानाम भूतों की, भवाप्ययो उत्पत्ति और प्रलय, विस्तरशः विस्तार पूर्वक, श्रुतौ सुने हैं, च तथा आपकी, अव्ययम् अविनाशी, महात्म्यम् महिमा अपि भी सुनी है। एवमेतद्यथार्थः त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ईश्वरं पुरुषोत्तम। पदच्छेदः। एवं एतत् यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपं ईश्वरं पुरुषोत्तम। अन्वय एवं शब्दार्थः। परमेश्वर, हे परमेश्वर, त्वं आप, आत्मानं अपने को, यथा जैसा, आत्थ कहते हैं, एतत् यह ठीक, एवं एव ऐसा ही है, परंतु पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ते आपके, ईश्वरम रूपम ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष द्रष्टुम देखना इच्छामि चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पदच्छेदः। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो। योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। प्रभो, हे प्रभु, यदि मया मेरे द्वारा तत् आपका वह रूप द्रष्टुम देखा जाना शक्य है इति ऐसा मन्य से आप मानते हैं, ततः तो योगेश्वर, हे योगेश्वर, तुम आप आत्मानं अव्ययम् अपने उस अविनाशी स्वरूप का मैं मुझे दर्शय दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतीनि च। पदच्छेदः, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतीनि च। अन्वय एवं शब्दार्थः। पार्थ, हे पार्थ, अथ अब तू मैं मेरे शतशः सहस्रशः सैकड़ों हजारों नाना विधानि नाना प्रकार के च और नाना वर्णाकृतीनि नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले दिव्यानि अलौकिक रूपाणी रूपों को पश्य देख। पश्यादित्यान वशून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत। पदच्छेदः, पश्य आदित्य त्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। अन्वय एवं शब्दार्थः। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, मुझमें आदित्यान आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को, वसुन आठ वसुओं को, रुद्रान एकादश रुद्रों को, अश्विनों दोनों अश्विनी कुमारों को और मरुतः उनचास मरुदगणों को पश्य देख। तथा और भी बहूनि बहुत से अदृष्ट पूर्वाणी पहले ना देखे हुए आश्चर्याणी आश्चर्यमय रूपों को पश्य देख। इहै कस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य यद द्रष्टुमिच्छसि। पदच्छेदः, इह एकस्थम जगत कृत्स्नम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। अन्वय एवं शब्दार्थ। गुडाकेश, हे अर्जुन, अद्य अब इह इस मम मेरे देहे शरीर में एक स्थम एक जगह स्थित सचराचरम चराचर सहित कृत्स्नम संपूर्ण जगत जगत को पश्य देख तथा अन्यत और च भी यत जो कुछ द्रष्टुम देखना इच्छसि चाहता हो सो देख न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् पदच्छेदः न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ईश्वरम्। अन्वय एवं शब्दार्थ तु परंतु माम मुझको तु अनेन इन स्वचक्षुषा अपनी प्राकृत नेत्रों द्वारा द्रष्टुम देखने में एव निःसंदेह न शक्य से समर्थ नहीं है, अतः इसी से मैं ते तुझे दिव्यम दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षुः नेत्र ददामि देता हूँ, उससे तू मैं मेरी ईश्वरम ईश्वरीय योगम योग शक्ति को पश्य देख। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामाश पार्थाय परमं रूपमैश्वरं पदच्छेदः। एवं उक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामाश पार्थाय परमं रूपं ईश्वरम्। अन्वय एवं शब्दार्थ राजन हे राजन महायोगेश्वरः महायोगेश्वर और हरिः सब पापों के नाश करने वाली भगवान ने एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ततः उसकी पश्चात पार्थाय अर्जुन को परमं परम ईश्वरम ईश्वर्य युक्त रूपम दिव्य स्वरूप दर्शयामाश दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम पदच्छेदः। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतो मुखं पदच्छेदः। दिव्यमाल्यांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतं विश्वतो मुखं। अन्वय एवं शब्दार्थ अनेक वक्त्र नयनम अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक अद्भुत दर्शनों वाली अनेक दिव्याभरणम बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और दिव्यानेकोद्यतायुधम बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माल्यांबर धरम, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सर्वाश्चर्यमयम, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंतम, सीमा रहित और विश्वतोमुखम, सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप देवम, परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता, यदि भाह सदृशीषा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। पदच्छेदः दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता, यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। अन्वय एवं शब्दार्थः। दिवि आकाश में, सूर्य सहस्रस्य हजार सूर्यों की, युगपत एक साथ, उत्थिता उदय होने से उत्पन्न जो भाह प्रकाश, भवेत हो सा वह भी, तस्य उस महात्मनः विश्वरूप परमात्मा के, भासः प्रकाश के, सदृशी सदृश यदि कदाचित ही स्यात् हो। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा, अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पदच्छेदः तत्र एकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा, अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। अन्वय एवं शब्दार्थः। पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने तदा उस समय अनेकधा अनेक प्रकार से प्रविभक्तम विभक्त अर्थात पृथक पृथक कृत्स्नम संपूर्ण जगत जगत को देवदेवस्य देवों के देव श्री कृष्ण भगवान की तत्र उस शरीरे शरीर में एक स्थम एक जगह स्थित अपश्यत देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमाधनञ्जयः, प्रणम्य शीरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। पदच्छेदः ततः सः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमाधनञ्जयः, प्रणम्य शीरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत। अन्वय एवं शब्दार्थ। ततः उसके अनंतर सह वह विस्मयाविष्ट आश्चर्य से चकित और हृष्ट रोमा पुलकित शरीर धनंजय अर्जुन देवम प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित शीरसा सिर से प्रणम्य प्रणाम करके कृतांजलि हाथ जोड़कर अभाषत बोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। पदच्छेद पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसंघान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। अन्वय एवं शब्दार्थ। देव, हे देव, मैं, तव, आपके, देहे, शरीर में, सर्वान्, संपूर्ण देवान्, देवों को, तथा भूत विशेष संघान, अनेक भूतों के समुदायों को, कमलासनस्थम, कमल की आसन पर विराजित, ब्रह्माणम, ब्रह्मा को, ईशम, महादेव को, च और सर्वान, संपूर्ण, ऋषीन, ऋषियों को, च तथा दिव्यान, दिव्य, उर्गान, सर्पों को, पश्यामि, देखता हूँ। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पदच्छेदः अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनः तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अन्वय एवं शब्दार्थ। विश्वेश्वर, हे संपूर्ण विश्व की स्वामिन, त्वाम, आपको, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त, तथा सर्वतः सब ओर से अनंत रूपम, अनंत रूपों वाला पश्यामि, देखता हूँ। विश्वरूप, हे विश्वरूप, मैं, तव, आपके, न अंतम, अंत को पश्यामि, देखता हूँ, न मध्यम, मध्य को, पुनः और न आदिम, आदि को ही, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ताद दीप्तान लार्क द्युतिमा प्रमेयम्। पदच्छेदः किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तान लार्क द्युतिम अप्रमेयम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। त्वाम, आपको, मैं, किरीटिनम मुकुट युक्त, गदिनम गदा युक्त च और चक्रिणम चक्रयुक्त तथा सर्वतः सब ओर से दीप्तिमंतम प्रकाशमान तेजो राशिम तेज के पुंज दीप्तान लार्क द्युतिम प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की सदृश ज्योति युक्त दुर्निरीक्षम कठिनता से देखे जाने योग्य और समन्तात सब ओर से अप्रमेयम अप्रमेय स्वरूप पश्यामि देखता हूँ। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। पदच्छेदः त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वं पुरुषः मतः मे। अन्वय एवं शब्दार्थ। त्वम् आप ही वेदितव्यम जानने योग्य परमम परम अक्षरम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। त्वम् आप ही अस्य इस विश्वस्य जगत के परम परम निधानम आश्रय हैं। त्वम् आप ही शाश्वत धर्म गोप्ता अनादि धर्म के रक्षक हैं और त्वम् आप ही अव्ययः अविनाशी सनातनः सनातन पुरुषः पुरुष हैं। ऐसा मैं मेरा मतः मत है अनादि मध्यांतमनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। पदच्छेदः अनादि मध्यांतम् अनंत वीर्यम् अनंत बाहुम् शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। त्वाम् आपको अनादि मध्यांतम आदि अंत और मध्य से रहित अनंत वीर्यम अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत बाहुम अनंत भुजा वाली शशि सूर्य नेत्रम चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाली दीप्त हुताश वक्त्रम प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और स्वतेज सा अपने तेज से इदम इस विश्वम जगत को तपंतम संतप्त करते हुए पश्यामि देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। पदच्छेदः द्यावा पृथिव्योः इदं अन्तरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशः च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपं उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अन्वय एवं शब्दार्थ। महात्मन हे महात्मन इदं यह द्यावा पृथिव्योह अंतरम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, च तथा सर्वाह सब दिशः दिशाएं, एकेन एक त्वया आपसे ही व्याप्तम परिपूर्ण हैं, तथा तो आपके इदम इस अद्भुतम अलौकिक और उग्रम भयंकर रूपम रूप को दृष्ट्वा देखकर लोकत्रयम तीनों लोक प्रव्यथितम अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वं सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति, स्वस्ति च युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। पदच्छेदः अमीहि त्वं सुरसंघाः विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृणन्ति, स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अन्वय एवं शब्दार्थः। अमी वे ही सुरसंघाः ही देवताओं के समूह त्वाम आप में विशंति प्रवेश करते हैं, और केचित कुछ भीताः भयभीत होकर प्राञ्जलयः हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का गृणन्ति उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि सिद्ध संघाः महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति कल्याण हो इति ऐसा उक्त्वा कहकर पुष्कलाभिः उत्तम उत्तम स्तुतिभिः स्तोत्रों द्वारा त्वाम आपकी स्तुवन्ति स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्धसंघा विच्छन्ति त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। पदच्छेदः। रुद्रादित्याः वशवः ये च साध्याः विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्मपाः च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः विच्छन्ति त्वं विस्मिताः च एव सर्वे। अन्वय एवं शब्दार्थ। ये जो रुद्रादित्याः 11 रुद्र और 12 आदित्य च तथा वसवः 8 वसु साध्याः साध्यगण विश्वे विश्वे देव अश्विनो अश्विनी कुमार च तथा मरुतः मरुदगण च और उष्मपाः पितरों का समुदाय च तथा गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाः गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, ते वे सर्वे सब एव ही विस्मिताः विस्मित होकर त्वाम आपको विच्छन्ति देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। पदच्छेदः रूपं महत्ति बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। महाबाहो हे महाबाहो, ते आपके बहुवक्त्र नेत्रम बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुबाहु रूपादम बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुदरम बहुत उदरों वाले और बहुदंष्ट्रा करालम बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल, महत महान रूपम रूप को दृष्ट्वा देखकर लोकाह सब लोग प्रव्यथिताह व्याकुल हो रहे हैं, तथा अहम मैं अपि भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। पदच्छेदः नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। अन्वय एवं शब्दार्थः। हि क्योंकि, विष्णो हे विष्णो, नभस्पृशम आकाश को स्पर्श करने वाली, दीप्तम देदीप्यमान, अनेक वर्णम अनेक वर्णों से युक्त, तथा व्याताननम फैलाए हुए मुख, और दीप्त विशाल नेत्रम प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त, त्वाम आपको दृष्ट्वा देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा भयभीत अंतःकरण वाला मैं, धृतिम धीरज च और शमम शांति न नहीं विन्दामि पाता हूँ। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। पदच्छेदः दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलसन्निभानि दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अन्वय एवं शब्दार्थः। दंष्ट्रा करालानि दाढ़ों के कारण विकराल च और काला नल सन्निभानी, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित ते आपके मुखानी, मुखों को दृष्ट्वा देखकर मैं दिशह दिशाओं को न नहीं जाने जानता हूँ च और शर्म सुख एव भी न नहीं लभे पाता हूँ। इसलिए देवेश हे देवेश जगन्निवास हे जगन्निवास आप प्रसीद प्रसन्न हो। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथाशौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। पदच्छेदः अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वेशः एव अवनिपालसङ्घैः भीष्मः द्रोणः सुतपुत्रः तथा असौ सह अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। पदच्छेदः वक्त्राणि ते त्वरमाणाः विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्नाः दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः। अन्वयः एवं शब्दार्थः अमी वे सर्वे एव सभी धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्राः पुत्र अवनिपाल संघैः सह राजाओं के समुदाय सहित त्वाम आप में प्रविशन्ति प्रवेश कर रहे हैं च और भीष्मः भीष्म पितामह द्रोणः द्रोणाचार्य तथा तथा असौ वह सुतपुत्रः कर्ण और अस्मदीयैः हमारे पक्ष के अपि भी योद्ध मुख्यैः प्रधान योद्धाओं की सह सहित सब के सब ते आपके दंष्ट्रा करालानि दाढ़ों के कारण विकराल भयानकानि भयानक वक्त्राणि मुखों में त्वरमाणाः बड़े वेग से दौड़ते हुए विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं और केचित कई एक चूर्णितैः चूर्ण हुए उत्तमांगैः शिरों सहित आपके दशनान्तरेषु दांतों के बीच में विलग्नाः लगे हुए संदृश्यन्ते दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। पदच्छेदः यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः स समुद्रम एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। अन्वय एवं शब्दार्थ। यथा जैसे नदी नाम नदियों के बहवः बहुत से अम्बुवेगाः जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्रम समुद्र के एव ही अभिमुखाः सम्मुख द्रवन्ति दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं। तथा वैसे ही अमी वे नरलोक वीराह नरलोक के वीर भी तो आपके अभिविज्वलन्ति प्रज्वलित वक्त्राणि मुखों में विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। पदच्छेदः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः तौ अपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अन्वय एवं शब्दार्थः। यथा जैसे पतंगाः पतंग नाशाय नष्ट होने के लिए प्रदीप्तम प्रज्वलित ज्वलनम अग्नि में समृद्ध वेगाः अति वेग से दौड़ते हुए विशन्ति प्रवेश करते हैं। तथा वैसे एव ही ये लोकाः सब लोग अपि भी नाशाय अपने नाश के लिए तो आपके वक्त्राणि मुखों में समृद्ध वेगाः अति वेग से दौड़ते हुए विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। लेली ह्यसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। पदच्छेदः। लेली ह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान समग्रान वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णो। अन्वय एवं शब्दार्थः। समग्रान संपूर्ण लोकान लोकों को ज्वलद्भिः प्रज्वलित वदनैः मुखों द्वारा ग्रसमानः ग्रास करते हुए समन्तात् सब ओर से लेली ह्यसे बार बार चाट रहे हैं विष्णो। हे विष्णो तो आपका उग्राह उग्र भासः प्रकाश समग्रम संपूर्ण जगत जगत को तेजो भी तेज के द्वारा आपूर्य परिपूर्ण करके प्रतपंती तपा रहा है। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। पदच्छेदः आख्याहि मे कः भवान् उग्ररूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अन्वय एवं शब्दार्थः मैं मुझे आख्या ही बतलाइए कि भवान आप उग्र रूपः उग्र रूप वाले कह कौन हैं। देववर हे देवों में श्रेष्ठ ते आपको नमः नमस्कार अस्तु हो आप प्रसीद प्रसन्न होइए। आद्यम आदि पुरुष भवंतम आपको मैं विज्ञातुम विशेष रूप से जानना इच्छामि चाहता हूँ ही क्योंकि मैं तो आपकी प्रवृत्तिम प्रवृत्ति को न नहीं प्रजानामि जानता। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रीतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। पदच्छेदः कालः अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः रीते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। अन्वय एवं शब्दार्थः लोक क्षय कृत लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्धः बढ़ा हुआ कालः महाकाल अस्मि हूँ इह इस समय लोकान इन लोकों को समाहर्तुम नष्ट करने के लिए प्रवृत्तः प्रवृत्त हुआ हूँ इसलिए ये जो प्रत्यनिकेषु प्रतिपक्षियों की सेना में अवस्थिताः स्थित योधाः योद्धा लोग हैं ते वे सर्वे सब त्वाम तेरे रीते बिना अपि भी न नहीं भविष्यन्ति रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्गच्छ्व राज्यं समृद्धम् मयैव वैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्। पदच्छेदः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मया एव एते निहिताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अन्वय एवं शब्दार्थः तस्मात् अतएव त्वं तु उत्तिष्ठ उठ, यशः यश, लभस्व प्राप्त कर, और शत्रुन शत्रुओं को जीतवा जीत कर, समृद्धम धन धान्य से संपन्न राज्यम राज्य को, भुंक्ष्व भोग, एते ये सब शूरवीर पूर्वम एव पहले ही से, मया मेरे ही द्वारा निहताह मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन, निमित्त मात्रम एव, तू तो केवल निमित्त मात्र भव बन जा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। पदच्छेदः द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान्। मया हतान् त्वं जहिमा व्यथिष्ठाः, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अन्वय एवं शब्दार्थः द्रोणं द्रोणाचार्य च और भीष्मं भीष्म पितामह च तथा जयद्रथम जयद्रथ च और कर्णम कर्ण तथा तथा अन्यान अपि और भी बहुत से, मया मेरे द्वारा हतान मारे हुए योधवीरान शूरवीर योद्धाओं को त्वं तू जहि मार। मा व्यथिष्ठाः, भय मत कर, निःसंदेह तू रणे युद्ध में सपत्नान वैरियों को जेतासी जीतेगा, इसलिए युध्यस्व युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। पदच्छेदः एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अन्वय एवं शब्दार्थः केशवस्य, केशव भगवान की, एतत् इस वचनम वचन को श्रुत्वा सुनकर किरीटी मुकुटधारी अर्जुन कृतांजलि हाथ जोड़कर वेपमानः कांपता हुआ नमस्कृत्वा नमस्कार करके भूयः फिर एव भी भीत भीतः अत्यंत भयभीत होकर प्रणम्य प्रणाम करके कृष्णम भगवान श्री कृष्ण के प्रति स गदगदम गदगद वाणी से आह बोला। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत् यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। पदच्छेदः स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अन्वय एवं शब्दार्थः। ऋषिकेश हे अंतर्यामिन स्थाने यह योग्य ही है कि तौ आपके प्रकृत्या नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत जगत प्रहृष्यति अति हर्षित हो रहा है च और अनुरज्यते अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भीतानि भयभीत रक्षांसि राक्षस लोग दिशः दिशाओं में द्रमंती भाग रहे हैं च और सर्वे सब सिद्ध संघाः सिद्ध गणों के समुदाय नमस्यन्ति नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। पदच्छेदः कस्मात् च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम् सत् असत् तत्परम् यत्। अन्वय एवं शब्दार्थः। महात्मन हे महात्मन ब्रह्मणः ब्रह्मा के अपि भी आदिकर्त्रे आदिकर्ता च और गरीयसे सबसे बड़े ते आपके लिए ये कस्मात् कैसे न नमिरन नमस्कार न करे क्योंकि अनंत हे अनंत देवेश हे देवेश जगन्निवास हे जगन्निवास यत जो सत सत असत असत और तत्परम उनसे परे अक्षरम अक्षर अर्थात सचिदानंद घन ब्रह्म हैं तत् वह त्वम आप ही हैं। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। पदच्छेदः त्वम् आदि देवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्ता असि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। अन्वय एवं शब्दार्थ त्वम आप आदि देवः आदि देव और पुराणः सनातन पुरुषः पुरुष हैं। त्वम आप अस्य इस विश्वस्य जगत के परम परम निधानम आश्रय च और वित्ता जानने वाले च तथा वेद्यम जानने योग्य और परम परम धाम धाम असि हैं। अनंत रूप हे अनंत रूप त्वया आपसे यह सब विश्वम जगत ततम व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। पदच्छेदः वायुः यमः अग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहः च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते। अन्वय एवं शब्दार्थः त्वम् आप वायुः वायु यमः यमराज अग्निः अग्नि वरुणः वरुण शशांकः चंद्रमा प्रजापतिः प्रजा के स्वामी ब्रह्मा च और प्रपितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं ते आपके लिए सहस्र कृत्वः हजारों बार नमः नमस्कार नमः नमस्कार अस्तु हो ते आपके लिए भूयः फिर अपि भी पुनः च बार बार नमः नमस्कार नमः नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। पदच्छेदः नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोसि ततः असि सर्वः। अन्वय एवं शब्दार्थः अनंत वीर्य हे अनंत सामर्थ्य वाले ते आपके लिए पुरस्तात् आगे से अथ और पृष्ठतः पीछे से भी नमः नमस्कार सर्व हे सर्वात्मन ते आपके लिए सर्वतः सब ओर से एव ही नमः नमस्कार अस्तु हो क्योंकि अमित विक्रमः अनंत पराक्रमशाली त्वम आप सर्वम सब संसार को समाप्नोसि व्याप्त किए हुए हैं, ततः इससे आप ही सर्वह सर्वरूप असि हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि पदच्छेदः सखा इति मत्वा प्रसभं यत उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार्षेयासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पदच्छेदः यच्च अवहासार्थम् असत्कृतः असि विहारशय्यासन भोजनेषु एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। अन्वय एवं शब्दार्थ तो आपके इदम इस महिमानम प्रभाव को अजानता न जानते हुए आप मेरे सखा सखा हैं इति ऐसा मत्वा मानकर प्रणयेन प्रेम से वा अथवा प्रमादात प्रमाद से अपि भी मया मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति इस प्रकार यत जो कुछ बिना सोचे समझे प्रसभम हठात उक्तम कहा है च और अच्युत हे अच्युत आप यत जो मेरे द्वारा अवहासार्थम विनोद के लिए विहारशय्यासन भोजनेषु विहारशय्या आसन और भोजन आदि में एकह अकेले अथवा अथवा तत्समक्षम उन सखाओं के सामने अपि भी असत्कृतः अपमानित किए गए असि हैं तत् वह सब अपराध अप्रमेयम अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले त्वाम आपसे अहम मैं क्षमये क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिमप्रभाव। पदच्छेदः पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यः च गुरुः गरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। अन्वय एवं शब्दार्थ, त्वम् आप, अस्य इस, चराचरस्य चराचर, लोकस्य जगत के, पिता पिता च और गरियान सबसे बड़े, गुरु गुरु एवं पूज्य अति पूजनीय असि हैं। अप्रतिम प्रभाव, हे अनुपम प्रभाव वाली, लोकत्रय तीनों लोकों में, त्वत्समह आपके समान, अपि भी अन्यः दूसरा कोई, न नहीं अस्ति है, फिर अभ्यधिकः अधिक तो कुतः कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिया यार्हसि देवशोढुम्। पदच्छेदः। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् ईड्यम् पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः प्रियः प्रियायाः अर्हसि देवशोढुम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। तस्मात् अतएव प्रभो, अहम् मैं कायम शरीर को प्रणिधाय भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणम्य प्रणाम करके ईडियम स्तुति करने योग्य त्वाम आप ईशम ईश्वर को प्रसादय प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। देव हे देव पिता पिता इव जैसे पुत्रस्य पुत्र के सखा सखा इव जैसे सख्युः सखा के और प्रियः पति इव जैसे प्रियायाः प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं वैसे ही आप भी मेरे अपराध को शोढुम सहन करने अर्हसि योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पदच्छेदः। अदृष्टपूर्वं ऋषितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे तत एव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अन्वय एवं शब्दार्थ। अदृष्टपूर्वं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को दृष्ट्वा देखकर ऋषितः हर्षित अस्मि हो रहा हूँ च और मैं मेरा मनः मन भयेन भय से प्रव्यथितम अति व्याकुल भी हो रहा है इसलिए आप तत उस अपनी देव रूपम चतुर्भुज विष्णु रूप को एव ही मैं मुझे दर्शय दिखलाइए। देवेश हे देवेश जगन्निवास हे जगन्निवास प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। पदच्छेदः किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहम् तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। अन्वय एवं शब्दार्थ। अहम् मैं तथा वैसे एव ही त्वाम आपको किरीटिनम मुकुट धारण किए हुए तथा गदिनम चक्रहस्तम गदा और चक्र हाथ में लिए हुए द्रष्टुम देखना इच्छामि चाहता हूँ अतः इसलिए विश्वमूर्ते हे विश्वस्वरूप सहस्रबाहो हे सहस्रबाहो आप तेन एव उसी चतुर्भुजेन रूपेण चतुर्भुज रूप से प्रकट भव होइए। श्री भगवान उवाच माया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। पदच्छेदः माया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितं आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यत् मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अर्जुन हे अर्जुन प्रसन्नेन अनुग्रह पूर्वक मया मैंने आत्मयोगात अपनी योग शक्ति के प्रभाव से इदम यह मैं मेरा परम परम तेजोमयम तेजोमय आद्यम सबका आदि और अनंतम सीमा रहित विश्वम विराट रूपम रूप तव तुझको दर्शितम दिखलाया है यत जिसे त्वदन्येन तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने न दृष्टपूर्वम पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्यनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम् नृलोके द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरु प्रवीर। पदच्छेदः न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभि उग्रैः एवं रूपः शक्यः अहम् नृलोके द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अन्वय एवं शब्दार्थः। कुरु प्रवीर हे अर्जुन नृलोके मनुष्यलोक में एवं रूपः, इस प्रकार विश्व रूप वाला अहम् मैं, न न वेद यज्ञाध्ययनैः, वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न न दानैः दान से, न न क्रियाभिः क्रियाओं से, च और न न उग्रैः उग्र तपोभिः तपो से ही, त्वदन्येन तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा, द्रष्टुम देखा जा सक्यः सकता हूँ, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमे दृंगम मेदम व्यपेत भी प्रीतमनाह पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। पदच्छेदः माते व्यथा माच विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपं घोरं ईदृक् मम इदं व्यपेत भी प्रीतमनाः पुनः त्वं तत एव मे रूपम इदं प्रपश्य। अन्वय एवं शब्दार्थ, मम मेरे, ईदृक् इस प्रकार की, इदं इस, घोरम विकराल रूपम रूप को, दृष्ट्वा देख कर ते, तुझको व्यथा व्याकुलता माँ नहीं होनी चाहिए, च और विमूढ़ भावः मूढ़ भाव भी माँ नहीं होना चाहिए, त्वं तू व्यपेत भी भय रहित और प्रीत मनाह प्रीति युक्त मन वाला होकर, तत एव उसी में मेरे इदम इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूपम रूप को पुनः फिर प्रपश्य देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। पदच्छेदः इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतं एनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुः महात्मा। अन्वय एवं शब्दार्थः, वासुदेवः वासुदेव भगवान ने अर्जुनम अर्जुन के प्रति, इति इस प्रकार, उक्त्वा कह कर, भूयः फिर, तथा वैसे ही स्वकम अपनी रूपम चतुर्भुज रूप को दर्शयामास दिखलाया, च और पुनः फिर महात्मा महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपुः सौम्य मूर्ति भूत्वा होकर, एनम इस भीतम भयभीत अर्जुन को आश्वासयामास धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तौ सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। पदच्छेदः दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तौ सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अन्वय एवं शब्दार्थ। जनार्दन, हे जनार्दन, तौ आपके, इदम इस, सौम्यम अति शांत, मानुषम रूपम मनुष्य रूप को दृष्ट्वा देखकर, इदानिम अब मैं, सचेताह स्थिर चित्त, संवृत्त हो गया, अस्मि हूँ और प्रकृतिम अपनी स्वाभाविक स्थिति को गतः प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सो दुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। पदच्छेदः सो दुर्दर्शम इदं रूपं दृष्टवान असि यत् मम देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। अन्वय एवं शब्दार्थः। मम मेरा, यत जो, रूपम चतुर्भुज रूप तुमने दृष्टवान देखा, असि है, इदम यह, सुदूरदर्शम सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, देवाह देवता अपि भी नित्यम सदा अस्य इस रूपस्य रूप की दर्शन कांक्षिणः दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। पदच्छेदः न अहम् वेदैः न तपसा न दानेन न च इज्यया शक्यः एवं विधः द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अन्वय एवं शब्दार्थः। यथा, जिस प्रकार तुमने माम मुझको दृष्टवान देखा, असि है, एवं विधः इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला अहम मैं न न वेदैः वेदों से न न तपसा तप से न न दानेन दान से च और न न इज्यया यज्ञ से ही द्रष्टुम देखा शक्यः जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। पदच्छेदः भक्त्या तु अनन्यया शक्यः अहम् एवं विधः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। अन्वय एवं शब्दार्थ तु परंतु परंतप हे परंतप अर्जुन अर्जुन अनन्यया भक्त्या अनन्य भक्ति के द्वारा एवं विधः इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला अहम मैं द्रष्टुम प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्वेन तत्व से ज्ञातुम जानने के लिए च तथा प्रवेष्टुम प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए च भी शक्यः शक्य हूँ मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। पदच्छेदः मत्कर्म कृत मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः माम एति पांडव। अन्वय एवं शब्दार्थः पांडव हे अर्जुन यह जो पुरुष केवल मत कर्म कृत मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है मत परमः मेरे परायण है मद भक्तः मेरा भक्त है संगवर्जितः आसक्ति रहित है और सर्वभूतेषु संपूर्ण भूत प्राणियों में निर्वैरः वैर भाव से रहित है सह वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष माम मुझको ही एति प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः।